زکر داغی انجام و تبیان کی چغیل دنیا کی ام پاخریت کی رسوائی نصیب شوا او دا آخرت پاگی که خوشک نشتا دی داغی عملون و تبیان کی مختصر چې دین ازان ساته دی که اغی کامیابی نو حاصل کری بلکه دی پوجه بانده اغی تزلت را آگه کلو تدا اغی زمانیو دا پخانو قومنو دا حق پرستو دا مومنانو ذکر کی ندا اغی اعمالو مرتب بیانی دیده پارا چه پدی عمل اغی کامیاب شوی دی اغی تا پی دنیا کی دیر لوی لذت و خون رسیدل دی تاسو لهم پکار دی چه دا عمل پخپل زندگی کی راول ہے چه اللہ تاسو لهم دا اغی پشانتی کامیابی نصیب کی داغی پا نیکو اعمالو کی چلی رب العزت تاغی نرزا شویو نزیات من تدا بیانی چاگی کی پرہیز زیاتو کپا عباداتو کی او پتواعاتو کی اغی سڑیر حمت نہیں کرے نو دا یو همت پاغی کیو چاگی دا باطل نا او دا سی دا باطل پرستو نا دیر اجتناب کاؤ دیر زان ساتو چکل دا اغی خبر بیواری دا نو پیا غال باندی ونتلو پیزا سمعو اللغو آرزوان نو چکل خبر بیدا سواوری دا چاگین با دا کفر و دا شرک بوئی راتو آرزوان دا غزین بے مخڑو دا خلقن بے مخڑو دیکی دیر احتیاط کرو وقالو لنا اعمالنا و لکم اعمالکم او با قیده به ده اعلان که و خلقه تا چه دمون با استاسو دیر فرق ده اگر که نم تاسو زان تا مسلمانان وایه و منگم ولیکن عملونو که دیر بعد ده دمون عملونو همون تا معلوم دی چاگی که مونگا دیر پریز و احتیاط کهو تکا مون سر دا آخرت غم دی آخرت که ار قسم عمل نقبلی اگه با قبلی گی چتا دیر صفائی کلی داغی او دیر قدر و احترام دی کلی داغی خپل عمل نا با اللہ تا قبلی گی که غستا با دنیا ملوی او کستا مالی عبادت وی نمونگا چی سمرا زور لگو نو پدی لگو چی دمونگ پدی عمل کی ریا را نشی تبا بش ریا سر عمل تبا کی دمونگ پدی عمل کی چرتا اللہ رب العزت سر شرک را نشی ذکا غیر سر عمل تباکی گی و بربادی گی دنوں پا دی عمل کی چرتکی دا ہوا او دا طبیعت تابیراری ونشی ذکا کم خلق چی دنیا کی اخپل خواہشاتو پس روان عملو نکی خو لیکن پا اخپل طبیعت یہ کئی چی نفس و شیطان سواری هغه سره بیا عمل خراب شو. عمل مقبول الله رب العزت صرف هغه دی چا موږ د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه پاک ساک را رسیدلی. دا بګي او شرط دی هغه کې صرف د الله رضای هغه کې اخلاصي د نیت صفائی په کې زیات ای دا عمل په دنیا کې ډیر ګران دی چا دې خپل مرزونو نه او دې خپل کمزورونو او عیوب نه پاک شي. تو دا صفتونه مونږ ته داغي ذکر کړی دي چې هغه خلق وبا د عمل دومره احتیاط کو حفاظت به کو چې خلق ته وی چې ګورې لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ساسو ځان له عملونه دي زمونږ ځان له عملونه دي. سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین کله چې عمل جدا شنو زمونږ استاد صبح یو بل سره غم خادي څنګه جوړ شي. عقیده جدا شو زمونږ استاد صبح دنیا کې ژوندۍ څنګه یو ځای تیریږي ورولۍ وسنګ پیدا کیږي. سلام علیکم مونږ هم استادو نه جدا یو. دا عمل د پاره دا ډیره ضروری خبره وه ډیره اهمه خبره وه چې په دې کې دی د دنیا سلالچ رانشي د دنیا سغرض او محبت رانشي دې کې دی د غیر الله سو رنگ او اثر رانشي دې کې دی د دنیا د رسمونو رواجونو بدعاتو اثر رانشی دا ډیره ضروری و. لیکن ډیر کم خلقو چې دنیا کې د دې اهتمام کړو د دې خیال ساتلو بلکې دا غینا خپل ارسه خراب شو. کار سور عملونه کول ځانیم کړو محنت او مشقت هم کو عملونه تباہ و برباد شو. د دې وجه نه چې هغه سره دا غم نو دا فکر نو چې عمل کې الله شرطونه لګولې دي چې من عمل صالحا ویل چې عمل صالح نه قبلي او صلاحیت راضی په دې باندې چباغې کې دې بندا هیڅ مداخلت نه وي دغې دې دنیا سره تعلق نه وي بلغې ټوله بنیادی خبره د آخرتې د الله د رضای دا عمل به الله تقبلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یا خپل سمه مهنت په دې دنیا کې کړو او سمره جهادونه هجرتونه دې سره په دې بنا باندې کړیو چې خپل مرګري جدا کول خپل طریقې جدا کول خپل سنت یې جدا کول د جاهلیت طریقونه لکه چې دا نمخ کې څومره ژوند د عرب قوم تیرې دو نو ټول د جاهلیت په دستور باندې تیرې دو. نو ځکه کله چې خواري وشو او مهنت وشو او خپل اثر یې وکړ خپل رنگ راوړل دنیا کې نبی علیہ السلام بیا په خپل اخیری خطاباتو کې او بیانات کوم د قویلی او چې ماستا سو د جاهلیت هغه طریقې ټولې د خپل لاندې کړې هغه مې ټولې ختم کړې. نو ځکه ستاسو زندگی به اوس ډېره صفا شي، ستاسو جون به ډېر آسان شي، ځکه چې رواج ګرانی او سنت آسانی. رواج کې بی عزتی او بی حیائی، او سنت کې عزت او حیائی. مالا ډیر لوی رحم وکړه چې تاسو جون پاک ساک شو، چې هغه رسمونه رواجونه د جاهلیت هغه طریقې ته نه ووتي او طریقې د سنت پکې رالی. دا دومره ضروری خبره او په دین کې چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د اجر او د ثواب کم مقام ذکر کو، دا خپل سنت. نو لږ عمل به ذکر کو دا غي چې به کم اجر او ثواب وي، چرکات الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، دا دو رکاتا سنت دا سبا دا دا دنیا و دا ما فیها نا بہتر دی. نسا نسبت تداغی چرتا دنیا و ما فیها و گورا، او چرتا دو رکاتا نو آغا بیا فرضنا نو سنتا چغیل دمرت مقام ورکا و درجہ ورکا. نبی علیہ السلام ویلی عزیو جنے بیا زور لگاو چے خلقو دا پالا سانم پریدے، دا سنت دا سبا چی دا پالا سانم پریدے. سلوہما ولو توردتکم الخیل، دا سنت بکوئے، دا سنت بکوئے اگر کتاو دا اسنو پخپو کی پیمال کی گئے دا بنا پریدے. نا دیرو کمو خلق اکڑو، اکثرو پری خودو، چا خود غفلت توجی نا پری خودو چی خوب پی زورو کو غلبہ اکڑن، دا وقت تا پانسی دی چی اگا سنتی پا خپل وقت باندی کڑی وی. نا اکثر با وقت لگو اپا لبا جمع دری دا فرضو باندی با خلق دری دا، ادل تا وادتا وقت نو دمرا لوی خیر و برکت تی نپاتشو. او دا چانا پا دیو جبان دی پاتی شو چاگی پا کزان لده خپل زان نا سحیلی اکڑیو ستاویلاتی اکڑو، نو بس اگا شیط نجوڑ شو. دکا اللہ را بلیزتو ان صلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا، مونخ پا وقت وقت بانده فرض شوه ده وقت نرستو شخاق من نی کنا. نو کلی چه تا پا وقت بانده اونو که رستو شو کتب یا دیر وی چیزا پا دی پرزو پسی بیا حکم دا غزیبو دری گما، یا بیا رستو بیا نور خطو نرستو کما، نا سیزان لر بانی مگورا. دا اختا دا اللہ دین تا چل جوړ کو، او دا ستا بد قسمتی و او بدبختی و چستانه د سنت او غدوم روچت مقام فوت شو. دې خدغه طریقه چې کله بانګوي لشم دا وخت نه دی وخت شروع شي دا دی وخت دی چې نبی علیہ السلام من کړی چې دی وخت کې بل مون کیږي نفل نکیږي نور سنکی. د دې دوه سنتو ته اوسګار کړو دوم روغ د وختو چې دا په خپل صحیح طریقه په خپل هيئت باندې په خپل وخت باندې ادا شي چې دې بنده ته د دین څخه ګټه ورسی. د یو یو سنت یې دومره او بیا کله په ترغیب کې هم دا ویلو چې من رغبان سنتی فلیس منی، څوک چې زما سنتونه مخړی دل ترجیح نه ورکوي د دې قدر وسره نه، د دې عزت وسره نه، ناوی زما مرګره نه دی. پیغمبر مرګرتیا چې زمونږ نه پاتې کیږي خو په ډېر لوی ګناه سره پاتې کیږي، دا چې سره ډېر لوی جرم وکړي نه پاتې کیږي وکنه. او دغه ویلي چې زمونږ سنت نه دی مخواړو نو زه نه پاتې شوم، اخو بیا ټول خلکو نه پاتې دي ځکه خلکو د سنت نبی نه مخړولې کنه. په یو عمل کې داغه د سنت او تپوس نشته، داغه د عمل تپوس نشته، داغه د طریقې تپوس نشته. په هیڅ یو عمل کې او د مش خلقو د رواجونو د رسمونو او د آبا او اجداد او طریقې تپوس خشته چې هغه څنګه دا سیکلیو نزله کې داغي قدر شته، داغي عظمت شته. او د سنت نوم نشته دی او کتی و تواخلی چیر دا کار په سنت طریقه به کار دی چې الله پکې خیر واچي. او چې یو په سنت طریقه عمل وکون الله و توفیق راکې زبلم زبلم نورو بزمو په زندګی ته دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي کنه. او تا ګران احکاری هغه تر ګران احکاری چیرې موږ دې سره نیو عادت کنه وای موږ هغه چې پلار نیکو سکړي دي نو هغه سره عادت یو کنه، هغه راته معلوم دي او دې سره نوې عادت او بل پدې باندې ماحول راته ګندکیږي وي، ماحول خرابېږي. ځکه زه خو به وایم چې آو سنت کې دومره ثواب دی او په سنت طریقې کو نو بل خو دې ته نه تیاری، دا خو یوازې زه مسلمان یم بل خو دې ته نه تیاری. او کې دې چې ما باندې زور راشي زه کمزور شم او غي زور ورشي او مام ځان سره مرګري چې دمال کې هغه خرته نه جوړ شي چې هغه دمال کې سره مال غشوا. زه کوي ماته سنت ډیر ګران دي اکه یو ځل په عمل کوم نو بیا خو پینشم کولې ځکه چې خبرې به جوړې شي، خیبتونه به شروع شي، اعتراضونه او الزامات او پرپګنډې به جوړ شي تر دې پورې چې مولانو ته مفتیانو ته خبره ورسي، فتوی به شروع شي چې دا چا دا کار وکړ. نو بیا خو اړو پابندي به وشي، په یو سنت به عمل نه کیږي. نو که ته وایې چې ولې هغې د نبی علیه السلام د دې احادیث مبارکونه نه دي خبر چې ځان ته ټول یې خېری مخې ته، او په دې کې نه دي راغلي چې نبی علیہ السلام ویلي چې من را آمن کوم منکرن فلیغیره. دې چا ته ویلي چا چې پتا زوکي یو کار اولیدو چې هغه د سنت خلاف دی، د قران خلاف دی، نو بدل دی کی بدل دی کی. ناغي وی چې نه دا حدیث خوص بل شان شوی دی، دا خو په خوا دغه سی وخه تاسو نه اورېدلې دی بخاری کې ادی مسلم شریف کې او دی مسلم شاہ کی خدا سے نظر آگلے دیکھ خدا سے راگلے چا من رآ منکم سنتا فلیغیرها چاچ پا دنیا کی سنت تلی دن چپری اے ندے گو رخا دی بس خوبیا خلق جلو سنو باسی فتوی ور پسی باسی جو گورا پلانی چی دینو پلاری ملشو موری ملشو آو ایس چی ور بسنو خیرات نمانی بس دا فتوہ باو باز چی دا پلانی خیرات نمانی او حدیث کی راغلی چی الصدقت رد البلائی صدقہ خو بلاغانی رد کی مصیبتونا مرضونا لری او دی صدقہ نمانی نپلار پسی سکی نپ مور پسی سکی نپ بل ملی پسی سکی انکار او که بالکل د مالی عبادت نه د انفاق فی سبیل الله نه هغه سره خصوص بیا نشي رسول او رانا نشي کېده کنه نو څومره پیغمبر د سنت ترغیب ورکړل چې وګوري حیران به پات شي ولغه کې خصوص جواب نشي کېده چې من احیا سنتی بعد ما امیتت چو یو سنت زما چا ژوندے کنه فلو اجر مئات شهیدن داو سلو شهیدانو ثواب شته خلق زی منډی وی جهادونو تا چې الله مون ته شهادت نصیب کی کسو خپه یو که خوشاله کومور او پلار اجازهت کړي او که نه کړي پاغي زور لګی ولی شهادت مرتبه ډیره زیاته ده کنه او دی په پیغمبر خلی ته ندی کتل چې هغه سوی د خدای بندا ته په دې خپل ما حول کې زما یو سنت ژوندې کا نو ته به یو شهید مرتبه پسې ګرځې او تاسو ته به شلو شهیدانو مرتبه ملاو شي کنه ته سنت د مقام نه خبر نو قران او سنت په دې زور لګئی چې ډېر قیمتي وخت دی تاسو ډیر قیمتي کار دې ستاسو دا اصله قیمتي کیږي او نه برکتي کیږي سو پورې چې تاسو په دې خپل عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت رنگ نه راوسته پرنه قیامت کې بیا پریشان دي خپل ته بیا سن کیږي کنه او مزګه چې به وایې او فریادونه وکوي الله تعالی چلولا خرطنی یا اللہ زبا دی رستو کڑے وی مالا با دی لکوٹی وخرا کڑے وی زمان دا جون با دی لکوٹی زیاد کڑے وی لولا خرطنی ما خوی سنو کڑو ما خوا خپل جون پا لہو لعب کے تیر کو وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب دا جون دا دنیا چی دا پا کما طریقہ تیری گی چی تا پوس نشی کولے غگ نشی کولے چا تا نصیت نشی کولے چا تا قرآن و سنت نشی بیانولے نالاوی دا جون دا دا خلاو لعب دی دا پا کار نرازی ډیر کم خلق دی دنیا کې چې هغه سره د خپل عمل قدر دی هغه سره د خپل آخرت غم دی او فکر دی دا وی پزړ کې د الله رب العزت نه یره پرته ده دا وی پزړ کې د عذابونو نه او د ګناهونو نه خوف دی ډیر کم خلق اجه سو دغه نه نو انسان نشي جوړې دی توجه نشي پیدا کې دی تنبیان دقه دنیا کی کوشش و بس چې دیو یو تن اصلاح کولا په قران او په سنت باندې چې په دې ځان جوړ کړي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن بس پدی ځان پوکه د خپل عملی زندګی کې راولې او دنیا ته مګورې د دنیا خلق ته مګورې د دنیا جاه او جلال ته مګورې. پیغمبر ته وی چې نظر ما چوا نظر ما چاو ګورې ډیر لوی کار دی. لا تمدن عینه کا الا ما متانا بیا زواج منهم مخلوق ټول په مخه کړې دی سیلاب دی بس وویلو تبای کړو ها بیهوش دی چې قران وی لامر کینهم لفی سکرتهم یعمون پډیر له بیهوشه کې پرات دی ها او بیهوشی ځکه دا چې د خپل ځان په خیر او په شر نه پوي چې دا زو سکوم ما خساره تر ماقام پورې نو دا ځان له خیر ګورم او په شر ګورم دا ځان له فایده ګورم او په نقصان ګورم دا ځان کامیابوم او که ځان تبا کوم نه پدې نه دی بس په قران او سنت دا خاص خاص تعلیمات منتقی او کلمولا دلوی مرتبو درجو بیان کی چی امومینا تا تخپل ځان معلوم دی پدی باندیو سوچ کوا کنا پولی قرآن چی دادوم را بشارتون او دادوم را خوشحالی را جمع کلی دی هر صورت چی گوری او مومن خوشحالی چو ګور الله سره ستاسو ډیر لوی مقام نه مړه کته و دا وای چې زه ستړی شوم یا وګه شوم اتګه شوم دا خو یو کار نه دی یو مونږ نه دی یو عبادت نه دی هر څه پکې دی کنه دا به څنګه کومه الله نه بولې عزت و تکل کل په دې طریقه باندې رانیز دی کی ځانتا نصیحت و توکي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين يا مؤمنا چا عمل وکړې زو دې پیغمبرانو سره یو ځای کوم سغواړې ته ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم کتا جون دنیا کې د قران او سنت سره تیر کوم مستمر ګرځیا به په قیامت کې د چا سره یې من النبیین او صدیقین او شهدا او صالحین ذی خلق عمر ګرځیا به ته حاصل شي ته نو پیغمبر او نو صدیق او نو شهید خدای سره به الله یو ځای کی هغه عملونه به نه کړی چې ری کوم کړی تاسو کول شي ولیکن الله وتعالى په خپل رحم او خپل فضل سره اغي مرګرتیا بدل زر کی مع الذين ویل اغي سره به یو ځای نو دا خپل طریقه مو پریدا لار مو پریدا خپل سبق مې روان چې عامل صالحا وهو مؤمن عقیده صحیح ساته عمل په سنت کا دا ترغیبات هم د دې لپاره چې الله را ټینګي کنه دې کوم ځای را ټینګي دغه چې جمعات نوځي کنه ادا بلاګان ویننو بس غار ستنې ير شي او دا مونږ څه کو دا دې څنګه غاړې دی ولې دا یار دا ډېر ګران کار دی کله وته د جنتونو د نعمتونو د نهرونو د حور او د غلمان ذکر کوي چې وایي د ام قاصرات او طرفیم ته خبر چې الله تعالی سو تیار کړی دا ټول د دې لپاره نو قران او سنت باندې انسان را ټینګيږي د دې لپاره بل درا ټینګول شي نشته دی نو ویلو آیات مقدسه کې الذين يحملون العرش ومن حوله اغا ملائک چې الله د عرش د پاره پیدا کړی دي چا پیر د عرش ندی ډیر لوی ملائک چې نبی علیہ السلام یو ځل راغی صحابه ته وی چې خاص دی لعلما چې تاسو ته د عرش د هغه ملائک د یو ملک خبره وکما د یو ملک چې دا یو پکې داسې دی چې دا هغه د غوږه او د اوږې ترمیان دا د 500 کالو منزل لی چې خدای ولې دومره باډي ورکړی دا نو هغه عرش کې دی هغه سره کنه مقربین دی هغه ته کنه نو د خلقو ذهن کې رااله چې اوهو دا خو ډېر لوی لوی خلق دی ډېر لوی هستۍ دي چې زمونږ به چرته قیامت کې دي سره ملاقات وشي او که به ونه شي نو الله ربالعزت وایي ملاقات شوی دی هغې تا پېژنې تې نه پېژنې هغه د عرش ملایکو چې د چاپېره د عرش نه دي او یسبحون بحمد ربهم هغې په خپل مناسب د الله تسبیحات وایي د الله تعریفونه وکړي د الله حمد ثنا وکړي ويؤمنون به او چې څنګه تا په الله ایمان راوړلې نو هغې هم په الله باندې ایمان راوړلې نو تاسو په ایمان کې یو مرګري یې کنه هغه مؤمنان دي ته مؤمنې نو ستا به هغې سره ملاقات نه کېږي لیکن ته د هغې نه څه خبرې چې هغې سره ستا څومره قدر دی تا سره د ځان قدر نشته ته خو ځان نه پېژنې نه دې چرته د بدن خپله صفایي وکړه او نه دې د جامې صفایي وکړه او نه دې د مکان صفایي وکړه تا سره ځان قدر خو نشته ستا قدر هغې ملایکو سره دی چې د عرش سره دی ولې هغې څه وایي چې ربنا اغفر الله بخښنه وکړي هغې مؤمنانو ته ويغفرونا للذین آمنوا عبادتو کی استغفارو کی تسبیحاتو کی او چې بیا سوال کوي نو یا الله ته د مؤمنانو ته بخښنه وکړي دا زمونږ ورونه چې دي مؤمنان دی هغې هم او مونږ هم زمونږ او د هغې یو بل سره په دې ایمان کې شرکت دی نو زمونږ حق دی چې سوال وله وکړو الله ته ورته بخښنه وکړي او ته جنت ته بوځې او یوازې نه سره د ټول خاندان نه مشران کشران اولاد ټول بوځې جنت دا دعاګانې هغې زمونږ لپاره کوي مونږ پیژنې زمون ډیر قدر او عزت کوي مون سره ډیر مینا او محبت ته او زمون ور سره نشته ولی زکه چې نبی علیہ السلام لا جبرئیل امین را نه ډیر وخت نو کله چې راغی نو نبی علیہ السلام ورته ګیلا وکړه چې لما لا تزورنا اکثر ما تزورنا مو وای چې ته زر زر راځې نو خوي او ته به دیر وکې ته به وخت وقفه وکې دا ولې هغه وایي چې زمونږ اختیار نشته کنه اختیار خدای الله دی کنه وما نتنزل الا بامر ربك یو ابل وی چې کله کله راشم خو بیا واپس لاړ شم ولې زه سازگار نه یم زه مناسب نه یم کله پکې سپه پروتی موږ غنرال داس زتا کله پکې تصویر پروتی یا د سړی یا د خزی یا موږ غنرال داس زتا کله غزه پاک نه وړو پکې سګن من کړی موږ خدا زتا ناراض کنه نو ډیر صفا خلق دی موږ سره ډیر امینه او محبت دی زموږ د پاره پارش کې د الله نه سوال کوي یرون چې هغه سوالو کې نه به قبليږي خامخا به قبليږي دا څه وجه زمونږ کې څه چل دی چې هغې زمونږ د پاره دعا غواړي مونږ کې هېڅ چل نشته خو دغه ایمان دی او نیک عمل دی هنو چې دا نه یي نو بد د باچا خر تعالی واله دي مونږ سره دا غم نشته دی نو دې کې دومره خیر دې کې دومره برکت دې چې الله وی تاسو دا ځان کې راولئ نو تاسو بیا اخلاص یې تاسو د پاره په عرش کې ملایکو او په دریاب کې میانو او په هوا کې مارغان سوال کی او دعا وکي چې الله بخنه او توکي الله بخنه او توکي دا خو د مؤمن شان دی د مؤمن مقام دی کنه ښا خو ګوره دغه شرط پکشته ګلابي مؤمن نه چې اسمه مؤمن مسلمان دی دواړو بیړو باندې خپېک دی نه نه نه تګي او ګان کپی الله نه مني غل او غش الله نه مني پیغمبر وی چې لیس مننا من غشا هغه زموږ مرګره نه چې موږ سره دوکا وکړه چې موږ په یقین کو چې دا صحیح مسلمان دی دا د عقیده صحیح ده توحید ده او چې وګورو نو دا غلا سونه خپل ته تارونه او تعویذونه زمل کو ګن بلا پراتی الله وی ټګی مکه وای کنه ځان سره کوي او ما يخدعون الا انفسهم ځان سره ټګی کوي ناسل کامیابی چې حاصلېږي انسان ته نو په توحید او په سنت سره ځکه قرآن او سنت په دې زور لګی بغیر د دینه الله وی کذانی نو لایک کل انعام بیا ستاسو د ډنګر خو هیڅ فرق نشته دي بل هم اذل لغیدن الاخذی ځکه هغه سره حساب کتاب نشته خو بس جون چې ترکه می پوری نو لقیږي و بیا هیڅ نشته دي کنه امون تا خلوه کاتا پراتا دا نغیز امون نخشو کنخا فاخر دعوانا نحمد